الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد عزت مند موحدین و مومنان ورونو منګ تاسو د عقیدی درسونه شروع کړیو او د عقیدی چې کوم دی هغه کوم بیا د نواقض الاسلام بحث شروع کړو. تیر درس کې منګ تاسو نواقض مختصر و پیجندل. نن د الله رب العالمین په فضل او مدد سره اول ناقض د غیلکشن وضاحت کو. اول ناقض څه شی وو؟ الشرك فی عبادة الله عز وجل. د الله رب العالمین په عبادت کې شرک کول. بے شرک تعریف منگو تا سو پی جند بے دے دو اقسامو مو پی جندل چیو شرک اکبر دے بل شرک اصغر دے. شرک اکبر سڑے دا ملت نہ خارجی او شرک اصغر چکم دے دا سڑے دا ملت نہ خارجی. وز برا شو دی اول قسم تا شرک اکبر تا. شرک اکبر زما عزت مند ورونو دا پو گناہونو کی دا ٹولن لوی گنا دا او دا ٹولن کبیر گنا دا او دا ٹولن لوی ظلم دے اعظم الظلم دا شرک دی. ولی زکه دا د الله رب العالمین حق بل چاته ورکول دی. دا داسې ګناه چې الله رب العالمین هیڅ کله نه بخي او هر نیک عمل چې پاغه کې شرک وشي رب العالمین سره نو رب هغه نه قبلی. الله رب العالمین فرمای ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. بل ذکر رب العالمین فرمای لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قرا بده دو آياتون كي الله رب العالمين دا خبر بيانك لا چه چا الله رب العالمين سر الشرك وكو وده دا الشرك نبخي او هغه چاته د کفر نسبت وکړي چې الله رب العالمین سره بل څوک شریک کړه. څوک شریک کړي دی؟ عیسی علیه الصلاه والسلام پیغمبري شریک کړي دی. او رب فرمایي چې دا خلکو کفر وکړو دا کافر شو او په دې باندې الله رب العالمین چې کوم دی جنت حرام کړي دی د دې زه ور دی او دا خلک ظالمان دي هیڅ مددګار به دې پر نه وي. دا ولې دا دومره وعیدات چې بیان شو دا ولې ځکه چې د خلکو کې شرک موجود زمارونو. دا خو پریدا نبی علی صلوات و سلام ته په سورته زمر کې الله رب العالمین فرمای ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. و اي نبی علی صلوات و سلام کچیرته وي تم شرک وکي کنه ته نو ګوره وي تابم چې کوم د ټول عمل بده برباد شي او تبه د توانیانو نشي. نو دا شرک داسې لوی ګناه ده زما عزت مندورونو شرک اکبر دین او خامخه به ځان ساتل پکار دی. اوس براشو دی ته د شرک اکبر یو سو اقسام دی. اول قسم چې کم دی هغه شرک الدعاء ده. شرک الدعاء دا به دوه قسمه ده، یو دعاء لعبادت او بل دعاء المساله. اول قسم څه شه دی؟ شرک الدعاء. به شرک الدعاء دا به په خپل مخ کې په دوه قسمه دی، یو دعاء لعبادت او بل دعاء المساله. د دوه وضاحت. اول دعاء لعبادت دا څه ته ویل کیږي؟ دا هغه څه ته ویل کیږي چې د عبادت تر واخلي او د غیر الله د پاره وکي. لکه مثال منځ شو، روژه شو، حج شو، سجده شو، ذبح شو، نظر شو، دا شان نور عبادتونه کاغه مالی وي کاغه بدني وي دا ټول تر واخلې او الله رب العالمین سره چې کم دی بل څوک پکې شریک کی نو دغه سړی چې کم دی هغه شرک اکبر وکړو د اسلام او د ملت نه چې کم دی خارج دی. الله رب العالمین فرمای فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. و څوک چې د الله رب العالمین د ملاقات او د لقاء او د مخامخ کیدلو عقیده لري او دغه امید لري دا د نیک عمل وکي. ولا یشرک بعباده ربه احدا او د رب عبادت کې د وسره هیڅ څوک چې کوم نه شریکي احدا نکره دا هیڅ یو کس چې کوم نه یو پیر نه یو ولی نه یو بابا نه یو پیر نه یو انسان نه یو بزرگ هیڅ څوک کاغه ملائکه او کاغه نبی او پیغمبر کا هر څوک دی کې به یوم الله رب العالمین سره نشریکه. همدغشان سورت انعام کې الله رب العالمین فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. پیغمبر ته دغه حکم کوي چې دغه اعلان د ښکارو کده توحید د اعلان د دې کفار او ټول خلکو ته ورسوا چې زما مونځ او زما قرباني او زما ژوند او زما مرګ د ټول د الله رب العالمین د پاره دی. الله رب العالمین هیڅ قسم شریک نه لري او په دغه خبرې باندې ما ته امر شوی دی د دې خبرې ته دعوت کوم که د دې په وجه باندې ما باندې هر قسم مشکلات راځي خو لیکن دغه دعوت زه نه پرېږدم. نو د سورت انعام کې الله رب العالمین په دې باندې رد وکړو نه یو دعاء ال عبادت ته یو سړی راولګیږي او په عبادتو کې الله رب العالمین سره څوک شریک کی نو دغه سړی چې کم دی د شرک اکبر مرتکب شو. دویم دعاء المسأله. دعاء المسأله څه ته ویل کیږي؟ یو شی سوال کولو ته ویل کیږي. نو څنګه چې عبادت د غیر الله هغه په کې شریکول جایز نه دی هم دغه شان د الله رب العالمین نه علاوه د بل چا نه دعا کول چغه وتوهل هغه ته سوال کول هغه ته فریاد او زاری کول نو دام چې کم نه دا شرک دی او شرک اکبر دی. بیا د بل نه سوال کول دا دوه قسمه دي. یو سوال دی ما فوق الاسباب او بل سوال دی ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب سوال ته د هر چا نه کولای شي. لکه مثال په تور باندې ته په یو ځای کې وغورځېدې ستا بل یو کار دی او د انسان په وس کې یو شی دی نو دغه سوال ته کولای شي. اگر کوچت توکل دا چې دا مونږ کې لکه صحابو کې دا خو یو کنه صوبان رضی الله عنه همدغه شان باندې نور صحابه دی به چې کله په اس باندې کیناستل او لاندې به تیغه چابک وغورځېدو هغه کوړه چې په هغه باندې به دا اس وهو نو هغه پسې هم په خپل را کوزېدو دومره به ختلې په چاته به نه ویل چې دغه چابک ما ته راکا. ولې وای ځکه موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دی اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. وای چې سوال کوي ګوره د رب نه کوي استعانت او مدد چې طلب کوي ګوره د رب نه طلب کوي. دا د نبی شاګردانو زمای عزت مند رونو دای د شرک جرړې راوستي وي دای چې کم نه د شرک هغه ټول مزارونه اړنګ کړیو د دې زړه ته چې کوم نه توحید کو شو ایمان هغه خالص ایمان زړه ته کو شو نو هغه بیا د ظاهرا نم چې کوم دی یو ما تحت الاسباب سوالم دغه بندگانو نه کو نور دا جایزه خبره ده چې سړی ما تحت الاسباب د اسبابو د لاندې د انسان نه هغه شی وغاړي چې د په وس کې وي. لکه زمونږ استاد زندګی کې یو بل ته ضرورتونه پیخیږي کله یو شی غواړو کله بل شی غواړو نو دا ټول چې کوم نه غوښتل جایز دی. خو ما فوق الاسباب اغه چې د اسبابونه او چته خبره ای اسباب پکې نه استعمالېږي دغه کومک دا غوښتل د غیر الله نه د شرک اکبر دی. لکه مثال ته اوس مړو نه دعاګانې کې مړي غریبانه نه خپل په قبر کې پراته دي دومره خاورې پې پرتې دي او ته چیغوې چې فلانکې بابا تر ما تر مدد شي او فلانکې بابا غریب خپل په هغې باندې دومره ډېره خاوره پرته ده چې هغه د هغې نه نشي راوتلی. اول خو هغه مړ دی هغه هلته پروت دی هغې کې روح نشته خو ستا په ګمان باندې که دا ومني چې هغه هلته ژوندی دی نو دا خو ډېر سخت په عذاب کې دی ځکه چې سړی ژوندی او په دغه قوتي کې او په یو کنده کې ته وګورځو د پاسه په خاور واچې نو هغه خوب دغه سابندۍ کې مړ کیږي. بل دا ده چې ته دی بابا ته چې आवाज نن کې پرون ته خپل ولم به جامې دې ویستلې په کټ باندې دی واچو قبر ته دی ویوړو او نن ته هغه تر مدد شوه. سبحان الله څومره عجیب خبره ده زما عزت مند رونو دا خو دومره بدیهی خبره ده چې انسان په خپل عقل او ذهن سره معلومول شي د الله رب العالمین چې کوم فطرت موږ تاسو ته راکړې ده نو دغه فطرت سره موږ تاسو دا معلومولی شو چې دغه باباګان دغه کم مړی چې دی دا اسم نشي کولای همدغه شان بوتان بوټي او دا نور کم کانی وغیرہ دا نور شاین دا ټول دیتا را مدد شویل دی توازونه کول دی ته فریاد کول د مشکل په وخت کې دین امداد غوښتل دا ټول چې کم نه زمایت مندرونو دام شرک اکبر دی او د اسلام سره د اسلام نه خارجيږي. الله رب العالمین فرمای وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد او بل ذکر فرمای په سورت یونس کې وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین دا خبر وکړه چې دا الله رب العالمین علا و بل چاته आवाज بنه کې سوال بنه کې هغه ته بر امدد شنه وي دا خبر چې کوم دا الله نه بغیر کې بل چاته چا وکړو نو دا سړی د اسلام نه خارجيږي او امام احمد رحمه الله همدغه شان دي سننو ترمذی ابو داود ابن ماجه د نعمان بن بشیر رضی الله عنه دا روایت راوړی چې نبی علی صلوات و سلام فرمای ان الدعاء هو العباده دا دعا چې کوم دا دغه چغه وهل چې کوم دی دغه فریاد کول چې کوم دی دا ضرورت په وخت کې आवाज کول چې کوم دی هو العباده هم دا عبادت ته بعض خلک کوئی کنه چې من خو دې عبادت نه کوم خو صرف په आवाज وکړو دا خو نه کار خلک دی او داسې او داسې نه زما عزت مندرونو دا د اغه د وسنه به هر خبره ده دا ما فوق الاسباب خبره ده او طول عبادت وکړو ځکه دعا د خپل عبادت ته د عيني عبادت ته د یو مهم عبادت ته د یو لوی عبادت ته چې د رب نه علاوه بل چا سره نه خایيږي زما عزت مندرونو دا اول قسم منغو تاسو بیان ک د شرک اکبر اول قسم د شرک اکبر هغه څه شو هغه شرک دعا او به شرک دعا بیا په دوه قسم یو تو لیکي دعا ول عبادت بل تو لیکي دعا ول مساله دعا ول عبادت دي تو لیکي چې ته راولګي او د عبادت دا الله رب العالمین علاوه بل چاته چې کوم دی وکي او دعاء المساله دا دې ته ویل کېږي چې تر ولګيږي او د الله رب العالمین علا و بل چا ته आवाज وکي رحمت شو ته یا یو شی ته وغاړي بچي ته وغاړي یا بیمار دی د دې روغوالي هغه ته طلب ته وکي چې زما د بچي روغ کا یریږي د نه یره ختمه کا دا ټول چې کم دی دا په شرک دا دعاء المساله کې راځي او دام شرک اکبر دی آسان دی ان شاء الله کوم دومره ګران دام نه دی ښه دا یو دغه وایو د پاره چې موږ تاسو یاد کو یو دعا ول عبادت لنډه پښتو کې د څه یاد کی چې عبادت دا د بل چا لپاره کول دام شرک اکبر دی او بل چا ته چغه وهل د بل چا نه سوال کول دام چې کم دی شرک اکبر دی الله رب العالمین دې موږ تاسو د هر قسم شرک نه وساتي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.